Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 10 listopada, minęła 6. Anna Zalesna-Sewera. I Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. PiS zdecyduje o przyszłości posłów podróżników, a SLD szykuje zawiadomienie do prokuratury w związku z madrycką aferą. To nie może być tolerowane. Prokuratura powinna to zbadać. Katalonia za odłączeniem od Hiszpanii. Wyników referendum hiszpańskie władze nie uznają. Szarpanina pod Tatrami. Nie ubliżaj mi, bo ci wyjadą zęby. Kogo to wie, zdjęcie! Doszło do przepychanek między ekologami a fiakrami. Być albo nie być w PiSie posłów podróżników. Decyzja już dziś. Podczas Komitetu Politycznego będzie głosowany wniosek o usunięcie z partii. Na posiedzenie Komitetu Politycznego nie będą zaproszeni. Tyle rzecznik PiSu Marcin Mastalerek. Madrycka trójka. Posłowie Hoffman, Błaszczak i Rogacki od piątku są zawieszeni w partii. Była to pierwsza kara za to, że z sejmowej kasy pobrali kilkanaście tysięcy złotych na podróż do Hiszpanii prywatnymi samochodami, a ostatecznie polecieli samolotem taniej linii lotniczej. W sobotę Jarosław Kaczyński mówił, że dla takich ludzi nie ma miejsca w partii. Jarosław Gowin utrzymuje, że gdyby afera dotyczyła posłów z jego ugrupowania, od razu zostaliby usunięci z Polski Razem. Jeżeli by ta sprawa przeszła bez echa, to znaczy, że autorytet polityków uderzyłby tutaj o bruk krakowskiego rynku. Z kolei SLD jeszcze dziś ma złożyć w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez posłów Krzysztof Gawkowski. Czyli chcieli dokonać wyłudzenia pieniędzy sejmowej kasy. To nie może być tolerowane i prokuratura powinna to zbadać. Domagali się będziemy również audytu. Przeprowadzenie audytu zagranicznych podróży posłów zapowiedział już marszałek Sejmu. Katalończycy mówią tak niepodległości swojego regionu za odłączeniem się od Madrytu i za utworzeniem własnego państwa jest 81% głosujących w referendum. A wzięły w nim udział ponad 2 miliony ludzi, 44% uprawnionych. Tyle tylko, że to głosowanie nie jest wiążące. Ze stolicy Katalonii Ewa Wysocka. Na kartach do głosowania widniało, czy chcesz, żeby Katalonia była krajem, czy chcesz, żeby ten kraj był niepodległy. Zdecydowana większość uczestników plebiscytu odpowiedziała tak na oba pytania. Przeciwną opinię miało tylko 4,5% głosujących. Kataloński rząd określił rezultaty wyborów mianem absolutnego sukcesu. Chcemy decydować o naszej przyszłości, pokojowo i bez ograniczeń, demokratycznie. Nie chcemy jednak tego robić wbrew Hiszpanii, wbrew nikomu. Zapewniał premier katalońskiego rządu. Artur Mas zapowiedział, że we wtorek poinformuje o kolejnych krokach, jakie zamierza podjąć jego gabinet. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Pod Tatrami miał być pokojowy protest w obronie koni, ale była szarpanina i rękoczyny. Teraz jest policyjne śledztwo. Doszło do starcia między fiakrami a ekologami, którzy zablokowali drogę do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zapowiadają, że poskarżą się do prokuratury. Około 30 protestujących nie posłuchało przewodniczącego gminy Bukowina, który rozwiązał protest i nie chciało przepuścić wozów wiozących turystów. To rozjuszyło fiakrów, którzy popędzili dwa wozy na uczestników blokady. Mocno poturbowana została prezes Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Teraz ekolodzy zapowiadają złożenie szeregu doniesień do prokuratury, między innymi na fiakrów, którzy ich zdaniem znęcają się nad zwierzętami. Protestujących dziwi też bezczynność policji. Ich zdaniem w momencie, gdy dochodziło do rękoczynów, policjanci stali ponad 100 metrów dalej i przypatrywali się całemu zajściu. Interwencję podjęli dopiero po tym, jak wozy przebiły się przez blokadę. Rozdzielaliśmy tych ludzi, wyjaśnia nadkomisarz Katarzyna Cisło. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pokojowo było w Poznaniu. Tam przez ulicę Centrum także przeszedł marsz w obronie zwierząt. Był on odpowiedzią na głośną sądową sprawę, w której młody mężczyzna został oskarżony o znęcanie się nad psem. Ale takich historii jest wiele, mówiła Agata Strzałkowska z Fundacji Animal Security. Chcemy zwrócić uwagę na przemoc wobec zwierząt. Chcemy też pokazać, że trzeba reagować, jeżeli widzimy krzywdę. Nie przechodzić obojętnie. Choćby powiadomić jakieś odpowiednie służby, fundacje. Wielu uczestników przyszło ze swoimi psami. Polska artystka nagrodzona w Londynie, praca Getto 21 Izabeli Maciejewskiej z Łodzi zdobyła nagrodę publiczności podczas 6. już edycji międzynarodowego konkursu Passion for Freedom. Z laureatką rozmawiał nasz reporter Adam Dąbrowski. Stroje z niemieckiego obozu koncentracyjnego pomalowane w kolory tęczy. Tak wygląda praca polskiej artystki. Chcę pokazać problem uwikłania w odmienność, która nie jest wyborem człowieka. Rodzimy się inni niż większość. Izabela Maciejewska dodaje, że nieprzypadkowo obok artefaktu z przeszłości jest współczesna mapa, która, jak przekonuje artystka, pokazuje stopień dyskryminacji mniejszości seksualnych w poszczególnych krajach Europy. Nadal boimy się odmienności. Nadal ludzie, którzy są inni, którzy są mniejszości, wywołują w nas strach, panikę, nie dajemy im praw takich, jakie mają

podskórne przeczucie, że istnieje dość duża grupa ludzi, którzy lubią bladym świtem takie wycinanki gitarowe. Chociaż świt jeszcze nie blady, zdaje się. Bardziej całkiem ciemność. Ciemny jest. Ciemność za oknem. Długi weekend między nami. Zaczynamy. 22 minuty po szóstej. Agnieszka ktoś oprócz nas Stępień. Wstał? Tak, Ania, dzień dobry, Aniu. A, i budzik jeszcze. I Piotr Łodej, nie, na pewno słuchacze są. Zobaczmy zatem, oj, pan od gazet, który przywiózł, też wstał, o, przybył. Tak. Panowie strażnicy na dole, tak, ze cztery osoby jeszcze. To siedziałem, czytali już gazetki sobie, więc na pewno obudzeni. A co na pierwszych stronach? A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej gazeta oznajmia, że poznała szczegóły śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza. Za to zginął Ziętara, pisze Wyborcza. Pobicie, próba przekupstwa, porwanie i morderstwa. Jarosław Ziętara został 22 lata temu zabity, bo miał zebrać informacje o wielkim przemycie alkoholu, za którym stał Aleksander G., wówczas jeden z najbogatszych Polaków. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie pod hasłem Patriotyzm Polska czeka na współczesnego Piłsudskiego. A w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie o tym, że dla trzeciego Polaka 11 listopada to najważniejsze święto Rzeczpospolitej, tak wynika z sondażu Homo Homini, które dla Rzeczpospolitej właśnie ta pracownia przeprowadziła. Na drugim miejscu, aha, to może jeszcze wrócę do tego święta niepodległości, najważniejsze święto dla co trzeciego Polaka. Dla 25% Polaków najważniejsze święto to święto Konstytucji 3 maja, a na trzecim miejscu z 9% znalazł się Dzień Papieski, przypadający 16 października. Na pierwszych stronach Faktu i Super Ekspresu poseł Hoffman i, jak to się teraz mówi, Trójka Madrycka. Trzech muszkieterów słyszałem też. Trzech muszkieterów. To koniec Hoffmana, oznajmia Fakt. Dziś Komitet Polityczny PiSu zdecyduje o przyszłości trzech posłów, którzy wybrali się do Madrytu, ale Fakt pisze, że dotarł także do informacji o tym, co posłowie w Madrycie robili. Kolacja w barze Tapas, alkohol i wygłupy. Takie właśnie Fakt ma zdjęcia i taki ma film, gdzie widać, jak Adam Hoffman, Mariusz Kamiński, Adam Rogacki bawią się w delegacji. I także ten sam temat na pierwszej stronie Super Ekspresu. Co ciekawe, i Fakt, i Super Ekspres dotarli do chyba tych samych zdjęć i tego samego filmu w tym samym czasie. To się nazywa współpraca. Bawili się w delegacji, ale tam żony były przecież, tak? Z żonami się bawili, weź tam sobie do środka zajrzyj. Tam kilka zdjęć jest chyba w jednym i w drugim. Nie, chyba lepsze są w tamtym. Przepraszam. Pan zagląda, a ja jeszcze sprawdzę, co na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Dość ciekawa informacja. Bezprawny zakaz komórek w szkole. Dyrektorzy zakazują używania telefonów nie tylko na lekcjach, lecz także podczas przerw. Tymczasem jest to działanie bezprawne. Jakieś szczegóły? Tak. Co do bezprawnego działania? Taka inicjatywa, żeby zakazać używania komórek, pojawiła się ostatnio w jednym z gimnazjów w Warszawie, ale storpetowała ją część rodziców, która chciała mieć w każdej chwili kontakt z dziećmi. W takiej sytuacji szef placówki jest bezradny. Tą sprawą powinno zająć się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dostrzegamy ten problem, ale nie chcemy zapisywać możliwości wprowadzenia takiego zakazu przez dyrektorów ustawie. Nie zamierzamy się konfliktować z częścią rodziców, którzy zatroskani o swoje dzieci chcą mieć z nimi bieżący kontakt telefoniczny. Tak dziennikowi Gazecie Prawnej mówi Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tłumaczy, że w sprawie ewentualnego zakazu szef placówki powinien się porozumieć z Radą Pedagogiczną i przedstawicielami rodziców. Przyznaje jednak, że bez ich zgody jest z tym problem. I tyle w dzienniku Gazecie Prawnej. To poranna prasa. Pierwsze strony, Agnieszka Stępień. Spotkamy się także 10 minut przed siódmą. Słuchacze wstali, na przykład pan Mariusz z Legnicy. Dzień dobry, panie Mariuszu. I pan Wojtek, to stały słuchacz. Wstali słuchacze, jak pisze, szczególnie ci, którym szef kazał przyjść do pracy. To jest już nas 20. No jest już nas całkiem sporo i zapewne będzie więcej jeszcze w ciągu audycji porannej do 9. Niektórzy są w delegacji. Są na to zdjęcia. Niektórzy są na wczasach. Niektórzy mają długi weekend. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na park

steps back, shimmy, shimmy to the side. Give me more on my dance floor, there's no place you can hide. I have this fantasy of you still with me every single day. I can hardly breathe. Is it presumptuous of me to think of how delicious, even though tumultuous, I have repeated patience to do a do-over, wishing on a simple small four-leaf clover. Open my eyes tight, as I wish it was again like that night. This bird's crap shite, much fright, it ain't right. Nothing seems any clearer to me than it ever was. Won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry. Not over. Let's pretend that you're still here, 'cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me, though I know it had to end. Mika Urbaniak ze swoim nowym nagraniem. Numer telefonu podałem, a zapomniałem zupełnie o sprawach komputerowych, czyli ranek@polskieradio.pl i 71335, ale numer znany, więc bardzo proszę. To już jest nas 23 osoby. Ja właśnie jadę do pracy po długim niedzielnym weekendzie, ponieważ sobotę odrabialiśmy wtorek. To bardzo logiczne, zupełnie jak nasza polska środa, która może przypadać w zupełnie inny dzień tygodnia. Naturalne, prawda? 23 osoby i ciągle rośnie, będziemy dopisywać. Zapraszamy do Trójki. Za 21,5 minuty będzie siódma. Jest taka ulica na świecie i to jest jedna, jedyna taka. Dzieci ją uwielbiają, choć przecież można na niej spotkać i potwora, takiego z okruszkami, i całkiem pokaźnych rozmiarów ptaka w kolorze żółtym. Ta jedna, jedyna ulica na świecie obchodzi dziś swoje 45. urodziny. Listopada 1969 roku telewizja PBS wyemitowała pierwszy odcinek Ulicy Sezamkowej, kultowego już serialu dla dzieci z niezwykłymi postaciami, dużą dawką humoru i elementami edukacyjnymi. Serialu obsypanego nagrodami, nadawanego w ponad 140 krajach świata. Na Ulicy Sezamkowej wciąż mieszkają wielki ptak i ciasteczkowy potwór. W ciągu 45 lat od debiutu serial zmienił się jednak pod względem formy, treści i sposobu, w jaki jest oglądany. W dniu premiery Ulica Sezamkowa była jednym z dwóch programów dla przedszkolaków w amerykańskiej telewizji. W tej chwili jest jednym z 80. Serial znajduje się na 20. miejscu w rankingu oglądalności wśród dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Każdy odcinek gromadzi przed ekranami 850 tysięcy widzów. Połowa z nich ogląda jednak serial w formacie cyfrowym. Poprzez stronę internetową, serwis filmowy Netflix, Amazon, YouTube'a oraz wiele aplikacji na tablety i smartfony. Coraz więcej z nich ma interaktywny charakter. Ulica Sezamkowa zawsze miała za zadanie nie tylko bawić, ale także uczyć. Wraz z Bodzio, Oskarem czy Emilem dzieci poznają nie tylko cyfry czy litery, ale również uczą się tolerancji. To Bodzio powiedział w jednym z odcinków Lupicie Nyong'o, że jej skóra ma piękny brązowy kolor. W wielu odcinkach pojawiały się także dzieci niepełnosprawne. Obecnie stałym gościem Ulicy Sezamkowej jest pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama, która promuje zdrowy tryb życia, wysiłek fizyczny oraz dietę z dużą ilością warzyw. Hi everyone. Oh, what does Mrs. Obama want to do today on Sesame Street? Well, I'd like to have a healthy lunch at Hooper's store. Rain whistle blowing makes a sleepy noise. Michelle Obama jest jedną z setek osób z pierwszych stron gazet, jakie gościły w Ulicy Sezamkowej. W serialu pojawiały się takie postacie jak Nicole Kidman, Tom Cruise, Robert De Niro, Buzz Aldrin, Barbara Bush czy Peter Jennings. Ogromną grupę gości stanowią piosenkarze, którzy wykonywali swoje przeboje wraz z postaciami z Ulicy Sezamkowej. Byli wśród nich m.in. Andrea Bocelli, Michael Jackson, Ray Charles, Sheryl Crow i will.i.am. W Wyjątkowość ulicy Sezamkowej polega także na tym, że jest serialem najchętniej oglądanym wspólnie przez dzieci i dorosłych. Aż 49% widzów stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Maluchy oglądają program razem ze starszym rodzeństwem i rodzicami. Ulica Sezamkowa jest też jednym z niewielu programów, którego scenariusze analizują eksperci od rozwoju dziecięcego. Podpowiadają oni, w jaki sposób nauczyć maluchy nie tylko liczyć i pisać, ale również kontrolować swoje emocje i wykonywać polecenia. Okay, time to close your eyes and get to sleep. Mr. Andrea Bocelli, does Elmo have to? We had a story, a song. It's late and you must be sleepy. Oh, Elmo isn't sleepy. Elmo wants some water and another story. Ulica Sezamkowa zmieniała się przez lata, tak jak zmieniał się świat wokół niej. Jedna z głównych zmian dotyczy postaci i sposobu opowiadania historii. W tej chwili bohaterowie serialu spędzają mniej czasu na ulicy z prawdziwymi ludźmi. Prawdziwi ludzie są bowiem za mało dynamiczni i energetyczni dla współczesnych maluchów. Z Waszyngtonu dla Trójki Marek Wałkuski. Mr. Bocelli, please, I was trying to sleep. Kto z Państwa się uśmiechnął? Wszyscy oczywiście, że tak. Ulica Sezamkowa dziś ma swoje urodziny 45, a my o 14.05 zapraszamy na specjalną audycję poświęconą Jimowi Hensonowi i Muppetom. Tak właśnie, gośćmi audycji będzie autor książki Tata Muppetów, Brian J. Jones, a także Bonnie Erickson, która wymyśliła i uszyła świnkę Piggy. Zaprasza książeczkowy potwór, tak go nazwijmy, Michał Nogaś, który będzie miał książki o Muppetach i Muppety do przejęcia. Zapraszamy serdecznie. Świnka Piggy, bardzo proszę. Come Miss Piggy, welcome. Ozzy Osbourne? Boy, did I open the wrong door. I'm sorry to bother you. Oh, Miss Piggy, you're not bothering me at all. Stick around, we're gonna rock! Ozzy, chill. Just stick around, babe. We're gonna rock the place down. Come on! Oh, you're going to sing to me? Yeah, me and you. All right, an opportunity I've been waiting for all my life. I'm a frog can wait. Come on, babe, get in here. Get your monkey running. Hey, down on the highway. Looking for adventure. In whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving grip. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning. Oh, I do too. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving grip. Oh, Ozzy. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a through nature child, we were born, born to be wild. Yes, yes. We can climb so high, so high. I never want to die. Yes, oh, Ozzy, yes. Oh. Born to be wild. Born. Oh, wow, baby! Ozzy? Ozzy, get off the floor! Ozzy! Give me a kiss. No way! I'm out of here! Miss Piggy w całej okazałości. Tak śpiewali razem Ozzy Osbourne, do tego państwo oczywiście poznali i usłyszeli. Mapety dziś o 14.05. Zapraszamy serdecznie w imieniu Michała Nogasia. Będą książki, będzie wiele ciekawych historii do opowiadania. Jak się tak wszyscy deklarują, to ja chciałem zadeklarować, że mam dzisiaj urlop, a wstałem, jak było ciemno, jadę z Lublina na Podkarpacie pojeździć na rowerze. No, szerokiej drogi. Proszę ostrożnie jechać, proszę pamiętać o odblaskach, bo wcześniej jeszcze jest dość szaro. Odblaski są obowiązkowe. Dopytują państwo, który numer możemy nadać. Ja już się trochę pogubiłem. Nie, zdecydowanie jest nas bardzo dużo, więc uznajemy, że środek długiego weekendu pracowity. O, proszę, pani Ewa z Bydgoszczy. Wstałam o 6:00, choć mam urlop i piekę jabłecznik na imieniny mojego męża, Marcina. Mistrzu Złoty, melduję się w pracy i pozdrawiam całą rzeszę cukierników, którzy kręcą rogale świętomarcińskie. Jest ich tysiące w Poznaniu i w całej Wielkopolsce. Pozdrawiam wszystkich cukierników. I dziękujemy im serdecznie za pracę. Rogale to jutro. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele ręce. Do roboty zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz lat 53, najwyższy czas byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie ta gadka i nic nie obchodzi, niech życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Pracują, że lat 30 dają pieniądze, bym zaspokoić synarka żądzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę, przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, wsiąd się do roboty. No i proszę, jeszcze jeden list od pana Piotra. Pięknie pan Ozzy i panna Piggy wyrwali mnie z błogiego nastroju, a także z butów. No, tak mogło być, bo rzeczywiście... Zaczął pan hasać. Mógł nasz słuchacz zacząć hasać. A tu ładny był tekst w tej piosence, wolę z kumplami na miasto skoczyć, zauważyłaś? Ciągle ten Madryt gdzieś się nam kojarzy. A ja mieszkam w Zagłębiu, kilometr od ulicy Sezamkowej. I tu jest ulica Sezamkowa naprawdę, niewymyślona. Jest ciasteczkowy potwór? Mam nadzieję, że tak. Dziękujemy 22 i 7 trójek. Gdyby w sprawie ulicy Sezamkowej, to zapraszamy serdecznie. Na przykład, gdyby Elmo zadzwonił, byłoby nam miło. Prawdaż? Elmo to ten czerwony? To, Ten, tak. Ten z noskiem. Bardzo sympatyczny. Tak jest. Młody człowiek. Agnieszka Stępień. Oj, niedobre wiadomości na początek. Dlaczego? No, niedobre, ale ważne. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej, tak pisze Gazeta Wyborcza. Z tego powodu, zgodnie z różnymi szacunkami, między innymi WHO, co roku przedwcześnie umiera około 40 tysięcy osób i gazeta twierdzi, że są to zachowawcze szacunki. W raporcie Komisji Europejskiej wśród 10 miast o najgorszej jakości powietrza znalazło się aż 6 polskich. W Krakowie smog utrzymuje się przez 210 dni w roku, co stawia go na trzecim miejscu wśród zatrutych europejskich miast. Po bułgarskich Pernik i Płowdziw. We Wrocławiu to 166 dni, a w Warszawie 152. Problem dotyczy też małych miast. Wskutek zanieczyszczeń Cieplice Zdrój i Szczawno Zdrój mogą stracić status uzdrowiska. Pierwszym winnym nie jest wcale przemysł, ale palenie węglem niskiej jakości w prywatnych domach. Druga przyczyna brudnego powietrza to transport. Udział kolei w przewozach pasażerskich spadł z 30% w 1990 roku do 5% obecnie. Polska zapełniła się natomiast samochodami, w tym używanymi dieslami zza zachodniej granicy, które emitują nawet 30 razy więcej pyłów niż fabrycznie nowe auta. Smog nasz powszedni, ten artykuł w Gazecie Wyborczej w Rzeczpospolitej. Ciekawa, myślę, sprawa. Lekarze w Polsce diagnozują pacjentów na odległość. Kłopot w tym, że nie mają do tego prawa. Dziś lekarze z karetek odsyłają do blisko 100 ośrodków kardiologii inwazyjnej 3000 zapisów z EKG miesięcznie. Z telemedycyny korzysta też około coraz więcej pacjentów. Około 2500 osób zostało objętych programem pilotażowym wiodących klinik kardiologicznych. Tymczasem telemedycyna jako taka nie jest w Polsce dopuszczalna. Nie ma regulacji, które by ją legalizowały i wszelkie działania w tym zakresie należy uznać za bezprawne, mówi Justyna Zajdel z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. I dodaje, że polskie prawo dopuszcza relacje między pracownikami ochrony zdrowia, a relacje lekarz-pacjent absolutnie nie. Medycy działają więc na granicy prawa. W przypadku błędnej interpretacji zapisu EKG z karetki i śmierci pacjenta odpowiedzialnością dzielą się na zasadzie dżentelmeńskiej umowy. Lekarze innych specjalności muszą kombinować. Tajemnicą Poliszynela są sesje psychoterapeutyczne przez Skype'a. Niektórzy pacjenci nie wyobrażają sobie zmiany psychiatry i po wyjeździe z kraju lub do innego miasta nie przerywają psychoterapii. Nie jest to jednak usankcjonowane prawnie. W dokumencie wpisuje się, że sesja odbyła się w gabinecie. W razie kontroli NFZ-u mógłby cofnąć mi kontrakt, tak mówi jeden z warszawskich psychoterapeutów. I ten artykuł w Rzeczpospolitej. Jeszcze sobie zaglądamy na ostatnią stronę Trybuny, a tam po sobotniej walce Adamka ze Szpilką. Ponad 17 tysięcy i zapomniałam na sam początek od razu powiedzieć, że Trybuna tytułuje to Adamek na emeryturę. Ponad 17 tysięcy widzów w Krakowie, w Kraków Arena było świadkami klęski 37-letniego Tomasza Adamka w pojedynku z młodszym o 13 lat Arturem Szpilką. Faworytem pojedynku był Adamek, bo bez wątpienia jest bokserem znacznie od Szpilki lepszym technicznie i bardziej doświadczonym. Niestety góral nie przygotował się do tej walki należycie, dlatego w ringu był zdecydowanie wolniejszy, no i przegrał minimalnie na punkty. Za sobotnią walkę Adamek zarobił ponoć 850 tysięcy złotych. Szpilka połowę tej kwoty, co jest rekordową garzą w historii polskiego pięściarstwa. Nie jest to jednak kwota na tyle pokaźna, żeby nie dało się skusić górala ofertą kolejnej walki. Nie będzie to już jednak boks z górnej półki. Ten etap kariery od soboty Adamek ma już za sobą, tak twierdzi Trybuna. Nie widziałem tej walki. Smutny się, no bo to wiesz, nie każdy mógł zobaczyć. A, to było znowu tam także dla wtajemniczonych. Tak. Pieniążek wrzucić do skrzyneczki. Do skrzyneczki grosik wrzuć. Tak jest. Rozumiem. Jestem nauczycielką i my chyba jesteśmy jedyną szkołą w kraju, która dzisiaj pracuje i też się szykuje do pracy. Oj, chyba nie jedyną, bo to jaką radość słychać w głosie. Ale tu jest radość. Rozumiem, że mogę dzisiaj później wyjechać, bo korków nie będzie. Jestem nauczycielem i dzisiaj nie mam wolnego, tylko ciekawa jestem, czy uczniowie przyjdą. Zastanawia się pani nauczycielka. 71335 za 4, 7. Another